Amin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde Kur'an-ı Kerim ile ilgili kısa derli toplu bilgiler vermeye çalışmıştık. Bugünkü dersimizde de tefsir hakkında kısa bir malumat, tarih boyunca yapıla gelmiş çeşitli tefsirler ile ilgili ismen örnekler ve ufak yani bu konuda yapılmış çalışmalar hakkında bir fikir vermeye çalışacağız. Böylelikle şunu göreceğiz. İslam dünyasında tarih boyunca Müslümanlar Kur'an ile her yönüyle ilgilenmişlerdir. Bu kitap bu ümmet tarafından layık olduğu kadar ilgi görmüş müdür? Onu söylemek zor. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ümmet böyle bir çabanın içerisinde ola gelmiştir tarih boyunca. Kur'an-ı Kerim'i anlama cehdini ümmet ortaya koymuş, harcamış ve bu cehdinin de semerelerini günümüze kadar belgelendirerek ulaşmalarını Allah'ın lütfuyla sağlamış veyahut da bu konuda katkıda bulunmuşlar. Gerçekten bu muazzam mirası gördüğümüz zaman bunu ilk olarak bu hatırımıza geliyor. Ümmet Allah'ın kitabına bigane kalmamış. Allah'ın kitabını anlamaya önem vermiş. Allah'ın kitabını anlatmaya önem vermiş, ihtimam göstermiş. Herkes Allah'ın kitabını insanlara, insanları da Allah'ın kitabına, yani insanlarla kitabı buluşturmaya her bir ilim adamı veya Kur'an ile uğraşan her bir ilim adamı üzerine düşeni yapmaya çalışmış. Tefsir tarihini kısaca insan okuduğu ve incelediği zaman vardığı en önemli netice bu. Bu da doğrusunu isterseniz çok anlamlı bir netice. Bizim açımızdan da nasıl motive edici bir özelliği olan bir netice. Ümmet tarih boyunca bu kitapla ilgilenmiş. O halde bizim de bu kitaba ilgimizi esirgememiz lazım. İslam tarihinde, İslam dünyasında çok önemli olaylar oluyor. İcabında Müslümanlar birbirleriyle savaşıyor. Fakat Kur'an ile ilgili bir şey bilenler, mesela Abdullah bin Abbas ve benzerleri, bu olaylara rağmen Kur'an tedris halkalarına ara vermiyorlar. Bu büyük bir hadise. Çünkü şuna inanıyorlardı ki, bu gibi tatsız olaylar gelip geçicidir. Ümmetin bekasını sağlayacak, ümmetin ayakta durmasını sağlayacak, düştüğü takdirde doğrulmasını sağlayacak, istikamet bulmasını sağlayacak olan Allah'ın bu kitabıdır. Dolayısıyla biz asıl bu kitaba gereken ilgiyi göstermediğimiz zaman, bu kitap ile ilgili ilmi neşretmediğimiz zaman belimiz kırılır. Onun için İslam tarihinin en zorlu zamanlarında bile bakıyorsunuz yüzlerce, onlarca tefsir yazılmıştır. İhmal edilmemiş. Bu o insanların savaştan kaçtıkları, korktukları veyahut da efendime söyleyeyim ulan orada gidersek ölüm vardır, burada bu konforla uğraşalım. Yani konforun peşinde oldukları için mi böyle yaptılar? Hayır. Hayır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifinde belirttiği gibi bu kitap öyle bir kitap ki anlaşmazlıklarınızı ona havale ederseniz çözersiniz diyor. Onunla hükmederseniz adalet yaparsınız. Ona uyarsanız hidayet bulursunuz. Büyüklenerek bu kitabı terk etmeye kalkışırsanız Allah da belinizi kırar diyor. Demek ki bu kitap her halükarda terk edilmemesi, üzerinde durulması, ele alınması, hidayetinin ışığında yürünmesi gereken bir kitap. Onun için durum ne olursa olsun, ümmeti kuşatan şartlar ne olursa olsun, ümmet bu kitapla ilgilenmeyi, bu kitapla uğraşmayı, bu kitabın içindeki sonsuz ilim, rahmet, hikmet, adalet, hakkaniyet hizmetle pınarlarını ortaya çıkarmaya çalışmalı ve bunun için var gücüyle gayret göstermelidir. Bizim burada yapmaya çalıştığımız inşallah bu salih selefimizin açmış oldukları yolda ufak bir çakıl taşı olabilmektir. Bu yolda gerçekten ufak bir çakıl taşı olmak bile büyük bir şereftir. Kim uğraşmamış ki Kur'an-ı Kerim ilimleriyle? Kimler uğraşmamış ki? Ya bakıyorsunuz İbn Sina gibi belki Kur'an'a İslam tarihinde en uzak düşmüş alimlerden birisi Kur'an üzerine dünya kadar eser yazmış. Demek ki şunu da kavramışlardı. Ben eğer bir söz söyleyebileceksem ve bu ümmetin beni dinlemesini istiyorsam Allah'ın kitabı ışığında onlara bir şeyler söyleyebilmeliyim. Bunu da anlamışlardı. Bir de işin bu tarafı var. Bu konuda daha fazla şeyler söylemeden bugünkü böyle bir girişten sonra kısa bir tefsir ile ilgili bazı malumat vermeye çalışacağız. Tefsir Arapçada fe, sin ve ra harfleri kökünden el-fesir kökünden yani tef'il dediğimiz vezne, kalıba sokulmuş bir isimdir. Açmak, açıklamak gibi manalara gelir sözlük anlamı itibariyle. Belli bir dönemden sonra İslam tarihinde ki bu yaklaşık Hicri 1. asrın başları ne kadar uzanabilir? Tefsir, Kur'an-ı Kerim'in bir ilim adamının belli bir takım yine ilmi esas ve kıstaslara bağlı kalmak suretiyle Kur'an ile ilgili açıklamalarda bulunarak Kur'an'ın manasını, muhtevasını anlatması, aktarması manasına gelmiştir. Yani demek ki terim olarak kısaca söyleyecek olursak, Kur'an'ın maksat ve amaçlarını lafızlarından, nazmından, ilahi nazmından hareketle açıklamayı amaç edinmiş ilmin adıdır. Kur'an-ı Kerim'in amaçlarını, maksatlarını, lafızları hududunda ve yine belli ilmi esaslara bağlı kalmak suretiyle açıklamak ilmidir. Tevil kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de tefsir kelimesi geçmiyor. Tevil kelimesi geçiyor. Türkçedeki meal kelimesi de tevil ile aynı kökten geliyor. Mimli mastardır. Ale ye'ulu den. Tevil de tef'il vezninde evvele kökünden alınmış bir isim veya mastar isim de diyebilirsiniz. Bunlar çok önemli değil. İsimlendirmeler bir sözün nihayette ulaşacağı mana demektir. Kök itibariyle evet. Nihayette ulaşabileceği mana. Kısacası bu. Bir Kur'an-ı Kerim İlimleri terimi olarak tevil Kur'an-ı Kerim'de daha doğrusu birkaç yerde kullanımı var. Hadiste de kullanımı var. Mesela ve ma ya'lemu tevilehu illa Allah Ali İmran suresinin baş tarafında. Onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. Neden bahsediyor? Bilenleriniz, hatırlayanlarınız vardır elbette. Müteşabih buyruklardan bahsediyor. Bunların tevilini Allah'tan başkası bilmez. Ne demek tevili? Yani bu ayetlerin bahsettiği, söz konusu ettiği hakikatin ne şekilde olduğunu ve ne şekilde tecelli edeceğini, ne manaya geldiğini Allah'tan başkası kimse bilemez. Bu manada Rabbinin ayetleri geldiği gün veya Rabbinin ayetlerinden birisi geldiği gün diye başlayan ayetlerde de o zaman bu ayetin gerçekleşeceği zaman onun tevili. Nedir burada bahsedilen ayet? Kıyamet alameti. Kıyamet alametinden bahsediliyor. Kıyamet alameti gerçekleşeceği zaman kıyamet alametinden bahseden ayetin tevili de anlaşılmış olur o zaman. Tahakkuk etmiş olur. Ha. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın halini anlatıyor Hazreti Ayşe. Diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldı. Rükûunda Subhane Rabbiyel Azim dedi. Secdesinde de Subhane Rabbiyel A'la dedi ve siz de deyiniz dedi. Ondan sonra ne diyor Hazreti Ayşe? Kâne yu'evvilul Kur'an. Kur'an'ı tevil ettiği için böyle yapıyordu. Ne demek yani? Kur'an'ın ayetlerinden bu sonucu çıkarmıştı. Cenab-ı Allah sebbih isme rabbikel a'la diyor. Değil mi? En yüce Rabbinin, a'la olan Rabbinin adını tesbih et. Cenab-ı Peygamber ne yapıyor? Bunu secdesinde söylüyor. Fesebbih bismi rabbikel azim diyor. Azim olan Rabbini tesbih et. Cenab-ı Peygamber ne yapıyor? Rükûda Subhane Rabbiyel Azim diyor. Böylelikle diyor Hazreti Ayşe, bunu niye söylüyordu? Kur'an'ı böyle tevil ediyordu diyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın bu ayetinden bu sonucu çıkartıyordu. Demek ki tevil, ayeti kerimeden çıkan sonuç, ayetin anlatmak istediği, ayetin sana vermek istediği mesaj, bugünkü dille söyleyecek olursak veya kullanım da revaçta ki kullanıma göre söyleyecek olursak. Mesaj bu. Meal de zaten zannederim buradan hareketle Türkçe'de kullanılmış. Türkçe'de kullanılmış. Mana kelimesini de tefsiriyle alakası açısından kısaca ona da değinelim. Mana Türkçe'de bildiğimiz sözün ne demek olduğu, ne anlama geldiğini izah eden bir kelimedir. Manası, bunun manası budur. Konuşuruz yani deriz. Yani ile mana aynı kökten geliyor biliyorsunuz. Burada günümüzde de daha sonraları yazılan, özellikle 8. asırdan sonra yazılan tefsirlerde ben gördüm. El-ma'na diyor, ayeti veriyor. Ondan sonra el-ma'na deyip ayetten hiçbir iktibas hemen yapmıyor. O ayetten anlaşılan manayı, ayetin sana vermek istediği manayı izah ediyor. Yani mana tercüme demek değildir. Lafız Arapçadır veya bir dildedir. Aynı dilde de siz o sözü, anlamını açıklıyorsanız bu mana, söz bunu demek istiyor sana. Bazen bu lafzi mana olabilir, bazen o lafzi manadan çıkan öbür mana, asıl mana da anlaşılabilir. Atasözlerinde, deyimlerde, hikmetli sözlerde lafzi mananın çok fazla şeyi yok, etkisi yok. Ama orada anlatmak istediği bir mana vardır. Mesela hatırıma gelmişken söz meclisten dışarı, diyor ki işte eşeğe gücü yetmez, semeri döver. Bu lafzi manası kastedilmiyor bundan. Bir olay, bu bir temsildir. Bu temsilin anlatmak istediği bir mana vardır. Bir mana vardır. Manadan kasıt işte o eşeği dövemeyen semeri döver. Den kasıt şu, asıl kuvvetli olana, asıl cezalandırması gerekene gücü yetmediği için efendim cezalandıramadığı, kendisine karşı, daha doğrusu kendisine karşı cezalandırdığı zaman duramayacak olan bir kimseyi veya bir ciheti cezalandırmaya koyulur ve böyle bir yanlış uygulamaya girilir. Bu yanlış uygulamaya örnek olsun diye söylenmiştir. İşte mana budur burada. Eşeği dövemeyen semeri döverin manası budur. Ayette de belirtildiği zaman efendim mesela وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Geriye Rabbinin, efendime söyleyeyim, ikram, celal ve ikram sahibi olan Rabbinin vecihi kalır. Vecih kelime itibariyle yüz demektir. Nasıl anlaşılır? Onun sırası gelince inşallah açıklayacağız. Burada anlatılmak istenen ne? İki şey var. Hem Rabbin baki kalacağı, hem onun dışındaki her bir varlığın dünyada fani olduğu. Sen sadece Rabbinin bekası üzerinde düşünürsen ayetin manasını anlamamış olursun. Evet, lafzi manası sadece onun zatıyla alakalıdır. Fakat bir de bunun verdiği bir diğer mana daha var. Onun dışındaki diğer varlıklar da fani olacaktır, baki kalmayacaktır. Onu da anladığın zaman ayetin lafzıyla beraber manasını idrak etmiş olursun. Manadan kasıt da budur. Yani mana bizi sözün çizdiği hududun kapsamı içerisinde bırakmaz. O sözün üzerinde düşünmemiz gereken şekilde düşünerek sözün anlatmak istediği diğer tali manaları, yan manaları da kavrayıp idrak edebilme imkanını verir. Mana ile ilgili de kısaca bunu söyleyelim. Tercüme. Kur'an-ı Kerim'in tercüme edilmesi meselesi ta asr-ı saadette ortaya çıkmış bir meseledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir taraftan Arapça bir kitap olduğunu söylüyor. Diğer taraftan bütün alemlere nezir, bütün alemlere beşir olmak üzere bir kitap olarak gönderilmiş olduğunu söylüyor. Peki insanlık bunu nasıl anlayacak? İki yolu var. Ya Kur'an onların diline aktarılacak veya onlar Kur'an'ın dilini öğrenecek. Hepsi için de hepsi mümkün değil. Yani herkesin Arapça öğrenmesi mümkün değil. Efendime söyleyeyim, Kur'an'ın Arapça olarak da herkese ulaştırılması da mümkün değil. Dolayısıyla iki yolda tarih boyunca seçilmiştir. Öğrenme imkanı olanlar Arapçayı öğrenmiştir. Öğrenme imkanı olmayanlara bu kitap ne yapılmıştır? Tercüme edilmiştir. Tercümenin özelliği şu. Tercüme hiçbir zaman aslın yerini elbette ki tutmaz. Fakat aslın gözettiği temel maksatları yansıtma hedefini güder. 30 küsur yıldır tercüme ile uğraşıyorum. Hiçbir kitabı sonuna kadar hakkıyla tercüme ettiğimi söyleyemem. İstediği kadar basit olsun. Niçin? Çünkü her bir dilin ayrı bir özelliği var. Senin yetersizliğin var. Aktarabileceğin dildeki ve aktarmak istediğin dil ile aktardığın dil arasında farklılıklar var. Var da var. Hele bu Allah'ın kelamı olunca iş çok daha katmerleşiyor. Dolayısıyla tercüme nasıl diyeyim size? Teşbihte hata olmasın. Tercüme bir zarurettir. Nasıl ki zaruret halinde açlıktan ölmemek için yeri gelir domuz eti yiyebiliyorsak, leş eti yiyebiliyorsak, efendim içecek bir şey susuzluktan ölmemek için haram içecekten başka bir şey bulamadığımız zaman o haram içkiyi içebiliyorsak, tercüme de benzetme ne kadar tuttu belki bilmiyorum ama bunun gibi bir şeydir. Yani bir zarurettir tercüme. Ve zaruret halinde ona başvurulması gerekir. İslam tarihinde de bu yapılmıştır. Onun için ilk günlerden beri kısmi ve tam tercümeler tarih boyunca yapıla gelmiştir. Ve halen diyebiliriz ki hiçbir misyonerlik faaliyeti olmamakla birlikte dünyada en çok okunan, en çok tercüme edilen, tercümesi de aslı da en çok okunan kitap hiç şüphesiz ve tereddütsüz olarak söyleyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim'dir. Dünyada en çok baskısı yapılan, efendim satışı yapılan, okunan her bakımdan tercümesi ve aslı. İnanan inanmayan. Çünkü bu kitabın ayrı bir cazibesi vardır. Onu fark eden, onu bir şekilde keşfeden, inanın eğer peşin yargılı değilse bu kitaptan kendisini alamaz. Şimdi tefsir, tevil, mana ve tercüme ile ilgili bu kadar kısa bilgi verdikten sonra tarih boyunca tefsir faaliyetlerden hani dersimizin girişinde söz etmiştik ya. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunun çeşitli dönemleri vardır. Bu dönemleri belirli tarihi bir periyoda göre değil, karakteristik özelliklere göre dönemlere ayırmamız söz konusu. Resulullah döneminde tefsir var mıydı? Elbette vardı. Ve ilk müfessir, en büyük müfessir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisidir. İşte bazen söylerler, efendim işte ya tefsir ilmi de sonradan çıktı. O zaman dolayısıyla işte genelde mutasavvuf kardeşler bunu söylerler. İşte niçin tasavvuf sonradan ortaya çıktı diye itiraz ediyorsunuz ki? Yok, öyle değil. Öyle değil. Tefsir ilmi Allah Resulü ile beraber başladı. Kur'an'ın nüzulüyle beraber diyebiliriz ki tefsir de devreye girmiştir. Çünkü Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'i hem tebliğ etmiş hem açıklamıştır. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Bir manada sen Kur'an'ı tefsir edesin diye manasındadır. Senin o vereceğin hüküm Kur'an'ın bir tefsiridir. Biz sana bu kitabı insanlar arasında, buraya gel, İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin diye indirdik diyor. Allah'ın ona gösterdiği şekilde hüküm vermek nedir? Bizatihi bu Kur'an'ı tefsir veya tevildir. Az önce verdiğimiz Hazreti Ayşe örneğinden nedir o uygulama? Kur'an-ı Kerim'in bizatihi tefsiridir. Bu kadarla mı? Hayır. Ashab-ı kiram geliyor. Ya Resulallah, اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ayetini geliyor soruyor. Ya Resulallah, şimdiye kadar çok hükümler indi. Bunlar bize ağır gelmedi. Fakat bu son inen ayet bize çok ağır geldi diyorlar. Hangi ayet? Onlar ki iman ederler ve imanlarına zulüm karıştırmazlar. Bu bize çok ağır geldi. Hangimiz nefsi bize zulmetmeyiz ki? Bakın tefsire bakın. Siz o salih insanın evladına öğüt verirken ya bu ne ya la tuşrik billah inne şirke le zulmun azim dediğini hiç duymadınız mı? O salih insan evladına öğüt verirken evladım Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Dediğini duymadınız mı? İşte ayetin kastettiği zulüm budur. Bu nedir? Tefsir midir? Bizatihi tefsirdir. Ve buna bağlı olarak mesela eserler yazılmıştır. Bukhari mesela, Tirmizi, Müslim'deki çok küçük, kısa bir bölümdür. Özel olarak Kitab-ı Tefsir diye bölümleri var. Ve sure sure Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş tefsirler, ayetlerin, peygamberin sünnetiyle tefsirleri tek tek orada zikrediliyor. Zikrediliyor. Dolayısıyla tefsir İslami ilimlerin en eskisi tarih itibariyle, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde başlamıştır. Demek ki bazen ashab-ı kiram sormadan da tefsiri yapıyorlardı. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken tabi ashab-ı kiram bunu Allah Resulü'ne gider sorarlardı. Sorusu oldukları vakit, bazen de olmadan açıklanıyordu. Ondan sonra vahiy kesildi peygamberin vefatıyla beraber. Ashab-ı kiramın tefsir dönemi başladı. Ashab-ı kiram da öncelikli olarak o ayet ile ilgili olarak Allah Resulü'nden neler duymuşlarsa onu aktarıyorlardı. Veya duymuş olanlardan öğreniyorlardı. Bir örnek şu anda hatırıma geldi, onu arz edeyim. Diyor ki Hazreti Ebubekir, ey insanlar diyor, siz şu ayeti okuyorsunuz fakat yanlış değerlendiriyorsunuz. Ayet hangisi? La yadurrukum men dalle izehtedeytum. Siz hidayet bulduysanız sapıtanların size zararı olmaz. Fakat öyle değil. Aynı zamanda Cenab-ı Allah iyiliği emredin, marufu iyiliği emredin, münkerden alıkoyun diyor. Bundan vazgeçemezsiniz diyor diye yine bir başka ayetle birlikte bu ayeti ele alıp değerlendiriyor ve ashab-ı kirama bunu izah ediyor. Demek ki Ashab-ı kiram da öncelikli olarak Kur'an'ı Kur'an ile kullandıkları metot bu. İki, Arap'tılar. Arapçayı iyi biliyorlardı. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim'in dil olarak kullandığı lafızların ne manaya geldiğini söylüyorlardı. Mesela uzunca bir hadise anlatılır geniş tefsir kaynaklarında, tefsir usulü kitaplarında. Abdullah İbni Abbas'a birisi bir yığın kelimeler soruyor. Bu kelimenin manası ne? Kur'an'dan soruyor. Bu demektir diyor. Peki diyor, Araplar bu kelimeyi bu manada kullanmayı biliyorlar mı? Yani tarihte kullanmışlar mıdır? Edebiyatlarında kullanmışlar mıdır? Evet diyor. Şu şairin şöyle dediğini hiç duymadın mı diyor. Ve bu şekilde uzun bir mübahase geçiyor karşılıklı olarak. Ha, demek ki dil de onlar için önemli bir mesned. Kur'an'ın nüzulüne şahit olmuşlardı ve Kur'an'ın nüzulündeki ortamı tanımışlardı. Dolayısıyla ayetlerin belli bir sebebe bağlı olarak nazil olanları hakkında da gerçekten doyurucu, yeterli bilginin onlar vasıtasıyla bizlere kadar geldiğini görüyoruz. Demek ki sahabe döneminde de tefsirin önemli karakteristik özellikleri. Bir, Kur'an, Kur'an'la tefsir ediliyor. Sünnet-i Seniyye ile tefsir ediliyor. Arap dilinin esaslarına göre tefsir ediliyor. Bunlar vazgeçilmeyen esaslar. Az önce derse başlarken dedik ki, Müslümanlar hiçbir durumda Kur'an ile ilgilenmeyi ve Kur'an ile alakalı olarak bildiklerini aktarmayı ihmal etmemişlerdir. Yerine gelmiş Sıffin ve Cemel hadiselerinde bile Müslümanlar orada çarpışırken birbirleriyle bunlar tefsir anlatmışlardır, Kur'an'ı anlatmışlardır. Gerçekten bu çok çarpıcı bir hadise geliyor bana. Çok büyük bir şey bu. Ya gidelim Müslümanların arasını bir bulalım dedim ya. Bunu geçici gördüler onlar. Müslümanlar burada birbirleriyle çarpışırlar, yarın bu sona erer demişler Allah'ın izniyle. Fakat Kur'an bu ümmet arasından, Kur'an ilmi ortadan kalkarsa bu ümmetin bir daha kendisine gelmesi mümkün değil. Bunun idrakindeydiler. Ben öyle anlıyorum veyahut da. Bunun idrakinde oldukları için Kur'an öğrenimine, Kur'an tedrisine bir lahza olsun ara verilmemiştir. Çünkü Kur'an'ın bu ümmet için ne kadar hayati bir önem taşıdığını biliyorlardı. Ve bunu yaptılar. Tabi'in döneminde o bakımdan ashab-ı kiram sürekli olarak insan yetiştirdiler. Ve tefsir konumuz ile alakalı olarak önemli olarak ashab-ı kiramın tabi'in döneminde üç ana merkezde büyük müfessirler yetiştirdiklerini ve bunların görüşlerinin günümüzdeki Taberi başta olmak üzere rivayet tefsirlerinde görüşlerinin yoğun bir şekilde yer aldıklarını görüyoruz. Üç tane medrese görüyoruz yani. Üç tane okul. Tefsir okulu tabi'in döneminde. Birisi Mekke'de. Bunlar ağırlıklı olarak Abdullah bin Abbas'ın öğrencileri. Çünkü Abdullah bin Abbas Mekke'de ve bazen Taif'te Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar defalarca tefsir ettiği tarihen sabit. Ve bu ders halkasında kim bilir kaç yüz kişi, kaç bin kişi bulunmuş. Mescid-i Haram'da millet tavaf etmiyor, ders dinliyor. Bu da çok çarpıcı bir hadise. Ben siz olsak yani boş ver ya, İbni Abbas'ı dinlemekle olan Kabe'nin yanına gelmişiz, hadi kalkın birkaç tavaf daha yapalım deriz. Yok. Tavafı da biliyorlardı. Yerini biliyorlardı. Kur'an'ı öğrenmenin de ne demeye geldiğini biliyorlardı. Bunlar önemli şeyler. Abdullah bin Abbas'ın öğrencileri arasında elbette ki en başında zalimlerin eliyle şehadet şerbetini içen Said bin Cübeyr var. Gerçekten büyük bir ilim adamı, babası sahabi, fevkalade büyük bir ilim adamı. Menkıbede anlatıldığına göre ki yani olmuş olmamış çok önemli değil ama manası doğrudur bence. Güya Haccac öldükten sonra onu rüyada görmüşler. Nasıl Rabbin sana nasıl muamele etti diye. Vallahi demiş, öldürdüğüm, haksızca öldürdüğüm her bir kişi dolayısıyla Rabbim beni öldürdü. Yani onun intikamını aldı. Said bin Cübeyr dolayısıyla beni 100 defa öldürdü diyor. Ondan sonra bu menkıbeyi nakleden veya rüyayı nakleden diyor ki, çünkü diyor, Said bin Cübeyr öldürüldüğü zaman yeryüzündeki bütün insanlar onun ilmine muhtaçtı. O kadar ilmi bakımdan engin bir şahsiyet. Çünkü önüne gelmiş olan her bir sahabiden ilim öğrenmiş ve bilhassa Abdullah bin Abbas'tan, ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle duasına mazhar olmuş birisidir. Peygamber hayatındayken adı Tercümanul Kur'an'dı. Onun öğrencisi. Mücahit bin Cebir el-Mekki. Yine Abdullah bin Abbas'ın azatlı kölesi İkrime. Tabi öğrencisi ve azatlı kölesi. Bu kölelerden bahis geçmişken, vallahi köleleri kaldırın ben sizi söyleyeyim, İslam ilminin %85'i ortadan kalkar. O kadar büyük pay sahibidir bu köleler. Onun için biz o kölelere çok şey borçluyuz. Köleleri hiçbir zaman küçümsemedik, küçümseyemeyiz. En azından ilmi bakımdan onlara çok şeyler borçlu olduğumuzdan ötürü. Yani İslam'ın kölelik anlayışı da budur. Yani günümüz çarpık zihniyeti İslam'ın bu müessesini idrak edemediği için İslam'da kölelik vardır diye veyahut da olmuştur diye küçümsemeye kalkışırlar. Konumuz olmadığı için hızlı geçiyorum. Tavus bin Kaysan ve Ata bin Ebi Rebah. Bunlar Mekke ekolünün temsilcileri. Ne fark var aralarında? Tabi bunların gelen tefsirleri bu ayrı bir inceleme konusudur. Mesela Abdullah bin Abbas'ın Mekke'deki öğrencilerini alırsınız. Merakı olanlar için söylüyorum, bu bir çalışma tarzıdır. Alırsınız, onların tefsir ile ilgili kanaatlerini toplarsınız. Medine'deki tabi'in müfessirlerini alırsınız, kanaatlerini toplarsınız, karşılaştırma yaparsınız. Öncelerinde nasıl etkilenmiştir, sonrakileri nasıl etkilemişlerdir. Bu gerçekten ayrıntılı gibi görünür ama çok ilginç bir takım sonuçlar doğurabilecek bir çalışmadır. İnşallah yapabilecekler çıkar. Medine ikinci medresemiz. Bunların birinci derecedeki hocası pek çok kimse olmakla birlikte, tabii ashab-ı kiram arasında elbette tefsir konusunda en yetkin olanlar. Übey bin Ka'b radıyallahu anh. Çok nasıl diyelim keskin zeka, çok kıvrak bir anlayışa sahip, müstesna bir sahabi. Übey bin Ka'b, tabiinden özellikle bunu yetiştirdiği öğrenciler arasında Zeyd bin Eslem, Ebu'l-Aliye, Muhammed bin Ka'b el-Kurazi. Bunların ölüm tarihleri falan vererek sizi kafanızı rakamlarla doldurmak istemiyorum. Gerek yok. Örnek veriyoruz zaten. Hepsi değil. Yoksa Medine'de bize görüşleri nakledilen tefsir alimleri şeydi. En meşhurlarından bahsediyoruz. Irak'ta bu işin hocası Abdullah bin Mesud'dur. Radıyallahu anh. Bu da çok müstesna bir sahabi. Peygamber Efendimiz'e ilk iman edenlerden ve şeylerden, Habeşistan'a hicret etmiş, Habeşistan'dan gelip Medine'ye gelmiş, imanı kavi, ufak tefek ama imanı Uhud Dağı kadar büyük tabir yerindeyse, böyle bir müstesna şahsiyet. Ashab-ı kiram arasında Kureyşlilere karşı Rahman suresini okumak cesaretini gösterenlerin başında geliyor. Büyük bir yiğit, aynı zamanda Hazreti Ömer onu Küfe'ye muallim olarak gönderiyor. Muallim olarak gönderiyor. Ve o da gerçekten muallimlik vazifesini bir hakkını eda ediyor. Ömrü billah Kur'an'ı öğretiyor. İfadelerinde ise bid'atlere karşı çıkıyor. Yanlış anlayışları tasih ediyor. Ve Allah Resulü'nden, Kur'an'dan, hadisten ne öğrenmişse onları aktarmaya çalışıyor. Bunlar arasında, bunu yetiştirdikleri arasında da başta Alkame, ki Alkame aynı zamanda İmam Ebu Hanife'nin hocalarının hocası. Mesruk, Amir Eşşabi, Hasan-ı Basri, Katade, bunların başında gelir. Bundan sonra tefsirin telif dönemi başlıyor. Azar azar da olsa tefsirin yazılmaya başladığını görüyoruz. Tefsirlerin tedvin edildiğini, kaleme geçirildiğini görüyoruz. Şimdi bu ilk etabımız için bir şey daha, kısaca tefsir türlerinden de bahsedelim ve ondan sonra bir teneffüs verelim. Tefsir çeşitlerini biz bir tefsirde kullanılan tabir yerindeyse ilmi malzeme açısından, iki tefsir yapılırken kullanılan yöntem açısından, her birisini de üç şıkka ayırarak ele alacağız kısaca. Kullanılan ilmi malzeme açısından üç kısım tefsir veya üç tür tefsir görebiliyoruz. Bir, rivayet tefsirleri. Ne demek rivayet tefsiri? Yani hiç, biraz sonra göreceğimiz dirayete hiç ehemmiyet vermiyor mu? Hayır, öyle değil. Ağırlıklı malzemesi rivayettir demektir. Yoksa Taberi bir satır söyler, der ki bu şekilde bu ayet böyle anlaşılmıştır. Böyle anlayanlar ile ilgili, o zaman o bir satırlık cümle ile ilgili tutar 3-4 sayfa o kanaatte olanların kanaatlerini, sözlerini senedleriyle birlikte derc eder. Ondan sonra bir de bu görüş var, bir de bu görüş var, bir cümle söyle. Böyle anlayanlar var, bunlardır. Böyle anlayanlar bunlardır. Ağırlıklı rivayet, fakat kendisi önce ayeti alır veya bir iki ayet her neyse alır, manasını az önce söylediğimiz, yukarıda tarif ettiğimiz şekilde manasını bir iki satırda veya 5-10 satırda her ne kadarsa izah eder. Ondan sonra ilgili rivayetleri zikreder. Yani bazılarının zannettiği gibi rivayet tefsirinde dirayet yoktur, dirayet tefsirinde rivayet yoktur, öyle bir şey yok. Hepsi var. Ama ağırlıklı cihet rivayet. Kullanılan ağırlıklı malzeme rivayet. Örnek, birkaç tane örnek, yani yüzlerce örnek var. Taberi bunların en zengin, en genişleri ve zaman itibariyle en erken dönemde yazılanları. Çünkü Taberi'nin vefatı Hicri 310. Ondan aşağı yukarı 150 sene sonra gelmiş ve gerçekten İslam tarihinin müstesna ilim adamı simalarından birisi İmam Maverdi var. Onun da rivayettir tefsiri ağırlıklı olarak. O da 450'de vefat ediyor. Çok meşhur, hepinizin bildiği İbn Kesir tefsiri var. Begavi diye, Muhyissünne diye bilinen İmam Begavi 516 yılında vefat etmiş. Begavi'nin Mealimü't Tenzil adlı eseri var. Yine en meşhurlardan Suyuti'nin Eddurrul Mensuru var. Ki sadece rivayet var burada yalnız. Tek istisna belki budur. Bunda rivayetin dışında hiçbir şey yok. Sadece gelmiş olan rivayetleri kaynaklarıyla beraber, kendisi aslında senedlerini de zikretmiş. Önce 30 ciltlik koca bir kitap yazmış. Sonra bakmış ki bu 30 cildin okunmasına imkan yok. Senedleri atmış, sadece kaynakları zikrederek şey etmiş. İşte ne rivayet varsa, aralarında zayıf rivayetler de bulunmakla birlikte aşağı yukarı her birisi 900 bin sayfelik ve ufak puntolarla yazılmış 7 ciltlik bir baskı halinde, 8 ciltlik baskı halinde, 12 ciltlik baskı halinde muhtelif baskıları olmuş bildiğim kadarıyla. Oldukça yani rivayet yönünden en, ki Kurtubi son rivayet müfessiri sonlardan olması açısından da bu avantajı var. Hemen hemen konuyla ilgili gelmiş hadis kitaplarındaki bilhassa tefsir ile alakalı ne kadar rivayet varsa hepsini yığmıştır. Bu manada rivayet noktasında Suyuti'nin Eddürrül Mensur kitabının da adı o. Eddürrül Mensur fit tefsiri bil me'sur. Me'sur rivayet edilen manasına. Rivayet manası. Çünkü malum hadis ilmini okumuşsunuzdur. Kullanılan tabirlerden birisi hadis ile ilgili olan da eser. Eserdir. Eser yani. Gelen rivayetlerle tefsir manasına yayılmış inciler. Yani öyle güzel isimler de koyuyorlardı. Yani diyordu ki buraya olan inciyi kuyumcuda, muyumcuda, denizde, menizde arama diyor. İnciyi arıyorsan gerçekten, gerçekten dalgıçsan, gerçekten zenginlik peşinde koşansan, neyin peşinde koştuğunu biliyorsan inciler buradadır demeyi getiriyor. Yani böyle isimleri çok anlamlı. Düşündüğünüz zaman ne güzel isimler. Yoksa onun derdi inciyi yüceltmek değil. Sana gerçek incinin nerede olduğunu söylüyor. Gerçek incinin hangi dalgıçların işi olduğunu anlatıyor. Hangi denizlerde bulunduğunu anlatıyor. Onu söylemeye çalışıyor. Böyle bir şey. Diğeri ise ikinci yol dirayet yolu. Dirayet yolunda ise biraz sonra çeşitli türlerini farklı taksimata göre göreceğiz. Sadece karakteristik özelliğini söyleyip geçeceğiz. Dirayet yolu müfessirin Kur'an ve sünnet ile birlikte dil başta olmak üzere Arap dilinin anlatım şekli, anlatım tarzı, anlatım teknikleri diye nazar itibara alınarak Arap dilinin mana zenginliği, sarfı yani grameri vesairesi göz önünde bulundurularak belagatı vesairesi yapılan tefsirdir. Bu da ve bir de müfessirin bizzat kendisinin bütün bunlar ışığında ayrıca anladığı belki de tefsirin şartları sayılırken mevhibe-i ilahiye diye sayılan bir şart vardır. Kendi ilahi mevhibe Allahü Teala ona ne vermişse, nasıl bir fütuhat açmışsa onların söyledikleriyle birlikte bunlar şey diyor. Yani mutlak manada rivayetsiz bir tefsir olmaz. Mutlak manada dirayetsiz bir tefsir olmaz. İkisi her zaman beraber yürümüştür ama kimisinde oran bazen bu tarafta, bazen öbüründe fazla basmıştır. Bir de rivayet ve dirayet yollarını dengeli bir şekilde kullanan tefsirler de var. Bu malzemeyi gerçekten yeri gelince, yeri geldiği kadar, hak ettiği kadar kullanan veya kullanmaya çalışmış olan tefsirler var. Yani bu şey için değil, ben Amerika'yı yeniden keşfettim manasına değil. Bu biraz da bu üçüncü tür biraz da benim tasnifim. Ben başka bir yerde de pek gördüğümden dolayı şey etmiyorum ama tefsirlerde bakıyorum bu var. Mesela Allah lütfetti tercüme ettiğimiz Kurtubi tefsiri bunlardandır. Rivayeti de dirayeti de bilgiyi, belagatı, dil bilgisini vesairesini hepsini yeri geldikçe ahenkli bir şekilde kullanmış bir tefsirdir. Bir diğeri merhum Şevkani'dir. Fethül Kadir 1250 Hicri yılında vefat etmiş. Yani yakın bir dönem sayılır. Kaç sene oluyor? Aşağı yukarı 200 sene önce mi oluyor? 400 mü? 1400 deyiz değil mi? 200 sene. Yani 200 sene civarında bir şey. Yakın, bize yakın. Fethül Kadir tefsiri, kitabının da zaten adı bu. Fethül Kadir Câmi'ül Fenney min ilmi't tefsir min'ed dirayeti ve'r rivayeti min ilmi't tefsir. Yani tefsir ilminin rivayet ve dirayet tekniklerini, fen burada teknik manasına, tekniklerini bir arada ihtiva eden tefsir manasına. Yine onun çağdaşı ve hayattayken Bağdat'ın müftülüğünü yapmış olan gerçekten kıymetli bir tefsir. Ufak tefek bazı mülahaza sürülebilecek yerler var. Bu kadarcık kusur elbette olur. O da belki bize göre veya birilerine göredir. 1270 onun da vefatı. Alusi'nin Ruhul Meani adlı tefsiri gerçekten rivayeti de, dirayeti de, lügatı da, belagatı da yeri geldikçe gerektiği kadar kullanmış müstesna tefsirlerden birisidir. O bakımdan Ruhul Meani de yani tabi zor bir tefsirdir. Yani Arapçası bile ifade edilirse demir leblebi türünden bir tefsir. Çünkü hem büyük bir tefsir, hacimli bir tefsir, bir de Allah rahmet eylesin, gerçekten insanın ilmi şey oldukça, arttıkça, çoğaldıkça kendisine göre yazıyor, okuyucuya göre değil. Dolayısıyla o yazdığı zaman kendisi için ufak bir plan gibi bir şey yazdığı zaman da ne demek istediğini anlatır ama okuyucu öyle değil her zaman için. O zamanın belki okuyucusu anlıyordu tam manasıyla ama günümüzde yani inanın doğru dürüst bir şeriat fakültesi mezunu bir Arap bile yani bir Müslüman eline bunu verin, Ruhul Meani verin, yer yer anlamakta zorlanacağı yerleri olacağını tahmin ediyorum. Bu da böyle bir kısım. Yani demek ki biz şimdiye kadar bugünkü dersimizde tefsir, tevil, mana ve tercümenin manası, işte tefsir medreseleri, tefsir çeşitleri şey ettik. Önümüzde bundan sonra, namazdan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Dirayet tefsirine vereceğiz. İstiyorsanız bir dirayet çok var. Yani İbn Abbas'ın tefsiri bile yerine göre dirayet tefsiridir bize nakledilen. Mesela Ebu Suud tefsiri bir dirayet tefsiridir. Seyyid Kutub'un tefsiri bir dirayet tefsiridir. Mevdudi'nin tefsiri bir dirayet. Nesefi'nin, Kadı Beydavi'nin, Zemahşeri'nin sayılamayacak kadar çok. Onlar da çok. Evet, namaz kılalım. Kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.